شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و دانا، خدایی که بچه ها رو خیلی دوست داره و همیشه مراقبشونه. سلام به تک تک شما کوچولوهای ناز و قشنگم، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. عزیزای من، امشب شب شهادت نهمین امام ما شیعیان حضرت امام محمد تقی علیه السلامه، امامی که به بخشندگی و مهربونی شهرت داشتن و برای همین بهشون امام جواد هم می گفتن. جواد یعنی کسی که خیلی بخشنده است. کوچولوهای گلم، سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو به همه شما و همینطور بزرگترا تسلیت می گم. حالا دوست داریم با هم قصه امشب رو بشنویم؟ بله، قصه که اسمش هست هدیه زیبای خدای مهربان. صبح وقتی بهرنگ کوچولو از خواب بیدار شد، پرده‌های اتاقش رو کنار زد تا نور خورشید اتاق کوچولوش رو روشن کنه. بهرنگ کوچولو پشت پنجره ایستاده بود و داشت خمیازه می‌کشید که نگاهش افتاد به بوته‌های گل توی حیاط. بوته‌های گل که تا همین چند روز پیش پر از برگای سبز بودن و هیچ گلی نداشتن، حالا پر شده بودن از گلهای ریز و قشنگ سرخ و سفید و زرد و صورتی. بهرنگ اول خیال کرد داره خواب میبینه، برای همین دستای کوچولوش رو مشت کرد و با مشتای کوچولوش چند بار چشماش رو مالی تا اگه خوابه و داره خواب میبینه بیدار بشه. ولی بچه ها جونم، بهرنگ اصلا خواب نبود، اون بیدار بود، بیدار بیدار. بهرنگ با عجله از اتاقش رفت بیرون تا به مامان و بابا بگه که بوته‌های توی باغچه پر از گل شدن. عزیزای من، اون روز بهرنگ کوچولو نتونست خبر باز شدن گلها رو به باباش بده. آخه بابا صبح زود رفته بود سر کار. ولی مامان وقتی خبر باز شدن گلهای رنگی رو شنید خیلی خوشحال شد. بعدم دست پسرش رو گرفت و دوتایی با هم رفتن تو حیاط تا گلها رو از نزدیک تماشا کنن. توی حیات وقتی بهرنگ کوچولو خم شده بود روی یکی از گلهای زرد و داشت عطر خوب اون رو بو می کرد، مامان رو کرد بهش و گفت ببینم بهرنگ جان، شما خدا رو به خاطر آفریدن این گلهای رنگارنگ و لطیف و زیبا شکر کردی؟ بهرنگ منمنی کرد و گفت خب من آخه، یعنی من. مامان با مهربونی دستی به سر پسرش کشید و بعد گفت حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمودن خدمت و نعمتی که بابتش شکر نکنیم مانند خطایی است که بخشیده نمی شود. یعنی اگر کسی برامون کاری انجام بده و ما تشکر نکنیم، یا اگر خدای مهربون بهمون نعمتی هدیه کنه و ما خدا رو به خاطر اون نعمت شکر نکنیم، درست مثل اینه که یه کار بدی انجام دادیم که بخشیده نمیشه. بهرنگ کوچولو بعد از شنیدن حرفای مامان دستای کوچولوش رو به طرف آسمون بلند کرد. چشماشو بست و آروم زیر لب گفت: خدایا، ازت ممنونم که این گلهای قشنگ و خوشرنگ رو به من و مامان و بابام هدیه دادی. بله عزیزای من، همه ما باید یادمون باشه وقتی کسی برامون کاری انجام میده حتما ازش تشکر کنیم. عزیزای دلبندم، قصه خوبی بود. اگر خدای بزرگ و مهربون به همون نعمتی هدیه میده، حتما باید چیکار کنیم؟ آفرین به شما، شکر بکنیم. درست مثل بهرنگ کوچولو مامان خوبش. یه بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو به همه شما کوچولوهای عزیز و مامان باباهای مهربونتون تسلیت میگم. خوب بخوابین. فردا شبم انشاءالله با یه قصه دیگه میام پیشتون. دست روی گلتون رو میبوسم. شب بخیر و خدا نگهدارتون.